hayali çiçek açtı, lay lay larillim. Bir daha var açacak, lay lay larillim. Güzeller buradan geçti, lay lay larillim. Var mı daha geçecek, lay lay larillim. Beyazı